ความฝันต้องก้าวไปถึงมันจะไกลเพียงใดก็ยังไม่รู้ว่าต้องนานอีกเท่าไรและจุดหมายก็ยังไม่รู้ยังไงแต่มีเพียงเธอที่เข้าใจ ขอบคุณความรัก